وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين وعلى عباد الله الصالحين ذو الله المقدوس لله المبذول عالم ما كان وما يكون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى سبحانه فی القرآن الحکیم وفی شان حبیبہ الکریم مخبرم و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد ما ذل الجود والکرم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. واجب الاحترام مقتدر علماء اہل سنت مشائخ اعظام واجب الاحترام بزرگان ملت و سامعین با تمکین، مدرسۃ المدینہ کی طرف سے مصطفیٰ کے زیر اہتمام اشعار اعلی حضرت کے سلسلے میں آج کی نبی نشست انتہائی عقیدت و احترام سے ترتیب دی گئی، اور اس محفل مبارکہ میں جہاں آپ تمامی حضرات کو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے شرکت کی سعادت سے بہرمند فرمایا، وہی یہ حقیر فقیر بے توقیر بھی آج اس محفل کے انوار و برکات حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا. عزیز القدر جناب مولانا جنید دامت برکاتہم العالیہ اور جناب عبدالحبیب برکاتی صاحب نے مجھ ناظرین کو یہ حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا صاحب رضا فاضل بریلوی کی زندگی کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالوں. آج نصیب کے انتہائی عقیدت و احترام سے ترتیب دی گئی، اور اس میں مختلف علماء کرام نے آپ کے سامنے مختلف عنوانات سے گفتگو کی. آج کی گفتگو کا عنوان ہے اعلی حضرت کا نظریہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ عزیز یہ بندہ حقیر فقیر بے توقیر آپ کے سامنے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی زندگی کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا. دعا کیجیے کہ پروردگار عالم مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بات ہے اس کی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے. اگر ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں گے تو یہ بات اظہر نشم سے ہو جاتی ہے کہ وجود کائنات ہی اس اسی بنیاد پر ہے. کائنات کا وجود جو ہے وہ اس خوشی کی بنیاد پر ہے. زمین و آسمان، بہار و جمال، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم آراس، عالم جواہر، عالم لوح و قلم، عالم اجنہ، عالم ملائکہ، جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس خوشی بنیاد پر پیدا کیا گیا. رب کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم کائنات عالم کو پیدا نہ کرتے. 18,000 عالم کی خلقت، 18,000 عالم کی تخلیق، 18,000 عالم کی پیدائش کا مقصود ولی ہے کہ آپ کے جہاں سید علم جناب نبی کریم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے رب کائنات نے 18,000 عالم کو تخلیق فرمایا. معلوم ہے کہ کائنات کی تخلیق کا مقصود ولی جو ہے اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت میں کائنات کو پیدا کرا. تو جب رب کائنات کائنات کے عالم کو اپنے حبیب کی محبت میں پیدا کر رہا ہے تو عزیز مکرم ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہیں. ہم پر لازم کیا ہے؟ ہم پہ لازم یہ ہے کہ جب تک ہمارے دل کی گہرائیوں میں اس کے رسول کا جوہر پیدا نہ ہو جائے ہم اس وقت تو صحیح معنی میں مومن نہیں بن سکتے، ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان نہیں پیدا سکتے. اس لیے آپ کے دو جہاں سید عالم جناب نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا تابق سے کبوت سے ایسی محبت نہ کرے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تو وہ صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا. یعنی یہ معلوم ہوا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. تو محبت رسول ایمان کی بھی بنیاد ہے، ایمان کی تو بنیاد ہے عظیم اکرم. اگر ایمان کی بنیاد میں عشق رسول کا خمیر نہ ہو تو ایمان مضبوط و مستحکم ہو نہیں سکتا. میرے شیخ طریقت خواجہ اقبالجان خواجہ صوفی شاہ محمد فاروق رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عشق رسول کو اس طریقے سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اے عزیز من، جس میں انسانی کی زندگی جو ہے وہ حیات سے ہے، روح سے ہے، جس میں انسانی کی زندگی روح سے ہے، حیات سے ہے عزیز محترم، اور حیات کی زندگی جو ہے وہ ایمان سے ہے. حیات کی زندگی ایمان سے ہے، جسم کی زندگی جان سے ہے، اور جان کی زندگی ایمان سے ہے، اور ایمان کی زندگی عشق رسول سے ہے. جب تک کہ عشق رسول نہ ہو ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین. تم میں کوئی شخص صاحب ایمان ہو نہیں سکتا تاکہ کہ مجھ سے ایسی محبت نہ کرے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، کائنات کی ہر شے سے محبت نہیں کرتا، وہ صاحب ایمان ہو نہیں سکتا. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بہرو بر درگو شے دامانے. جس کے دل میں عشق رسول ہے، جس کے دل میں رسول اکرم فخر بنی آدم کی محبت کروٹیں لے رہی ہے، اس کے دامن کے گوشے میں بہرو بر آ سکتے ہیں، سما سکتے ہیں. معلوم ہے عشق رسول بنیاد ایمان ہے، اور بغیر عشق رسول کے نہ ہماری نماز مکمل، نہ ہمارا روزہ مکمل، نہ ہماری زکات مکمل، نہ ہمارا حج مکمل، نہ ہمارے اعمال حسن مکمل، معلومات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ ایمان مکمل ہے، نہ ایمان کے بغیر اعمال مکمل ہے. پہلے ایمان مکمل ہوگا جب اعمال مکمل ہوں گے. اس لیے کسی نے کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کہ مروم خواجہ بطحا کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل ایمان ہو نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے عشق جو ہے وہ بنیاد ہے کائنات کی، عشق جو ہے بنیاد ہے ایمان کی، عشق جو عشق جو ہے بنیاد ہے نماز کی، عشق جو ہے بنیاد ہے وہ ہے زکات کی، عشق بنیاد ہے روزے کا، عشق بنیاد ہے حج کا، عشق بنیاد ہے تمامی اعمال ہضم کا. جب تک کہ اس کے مصطفیٰ حاصل نہ ہو جائے ہم کامیاب و کامران ہو نہیں سکتے. محمد کی محبت دین حق کی سب سے اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ب مصطفیٰ بے رساس راج کی ہم اگر بہ اون رسیدی تمام بول حبیب. اگر رسول کو نہیں پہچانو گے، رسول کی ذات گرامی کو نہیں پہچانو گے تو تم نہ نماز کو حاصل کر سکتے ہو، نہ اعمال کو حاصل کر سکتے ہو، نہ دین کو حاصل کر سکتے ہو. ارے دین کا مرکز بھی رسول کی ذات ہے، اعمال کا مرکز بھی رسول کی ذات ہے، قرآن کا مرکز بھی رسول کی ذات ہے. اگر رسول کو نہیں پہچانو گے تو نہ رحمان مل سکتا ہے، نہ قرآن مل سکتا ہے، نہ اسلام مل سکتا ہے، نہ دین مل سکتا ہے، نہ اعمال مل سکتے. محترم جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اس کے رسول جو ہے مومن کے لیے ضروری ہے، قوت عشق سے، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر، قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر اس میں محمد سے اجالا کر. اس کی قوت سے، اس کی گرمی سے انسان جو ہے، مومن جو ہے وہ مقام کو حاصل کر سکتا ہے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر فص کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. رسول کے نام نامی اس نے گرامی سے اجالا اسی وقت ہوگا جب تیرے دل میں رسول اکرم فخر بنی آدم کی محبت کر بٹے لے رہی ہوگی. آئیے اس کا ایک مظاہرہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت عبد الرحمان بن ابوبکر نے ایک روز اپنے والد گرامی سے کہا کہ بابا جان میدان بدر میں آپ میری تلوار کے سامنے کئی بار آئے اور میں نے چاہا کہ اپنی تلوار سے آپ کے ٹکڑے کر دوں، لیکن میرے دل نے کہا، میرے دل نے مجھے روکا کہ تمہارے باپ ہیں، میں نے بات سمجھ کے آپ سے تلوار نہیں اٹھائی. یہ نظریہ ہے حضرت عبد الرحمان بن ابوبکر کا کہ میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا، میدان بدر میں آپ کو تلوار نہیں اٹھائی، لیکن آقا دو جہاں سید عالم کا یہ عاشق دار جو ہے، بچپن کا رفیق جو ہے، رفیق مدار جو ہے، رفیق صبر جو ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمان سے فرماتے عبد الرحمان تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اگر میدان بدر تو میرے سامنے ہوتا تو میں تجھے اپنی تلوار سے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کچھ وقت تو میرے رسول کا دشمن تھا. اس وقت میرے رسول کا دشمن تھا. معلوم ہے جو دشمن رسول ہے چاہے اولاد بھی ہے تو رسول پہ قربان کی جا سکتی ہے. لا یمن احدکم حتا اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پر عزیز مسلم آپ نے دیکھا کہ اسی عشق کا ایک مظاہرہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ جب آپ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا مسئلہ پیش ہوا تو سرکار نے جب مقدمے کو سنا تو مقدمے کا فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. وہ مسلمان باہر آیا اور یہودی سے کہا کہ بھائی میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. مسلمان کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا. یہودی بڑا متعجب ہوا، حیران ہوا، سرزد ہوا کہ بھائی عجیب بات کرتے ہو، کلمہ بھی پڑھتے ہو رسول کا، نماز بھی پڑھتے ہو رسول کے پیچھے، قرآن بھی رسول کا دیا ہوا پڑھتے ہو اور کہتے ہو میں رسول کا فیصلہ نہیں مانوں گا. کہا میں نہیں مانوں گا. ایسے مسلم غور یہاں کیجیے کہ کیا کلمہ ذریعہ ایمان ہے؟ کیا کلمہ دلیل ایمان ہے؟ لوگ کیسے کلمہ پڑھ رہے ہیں مسلمانوں کے؟ نہیں, کلمہ ذریعہ ایمان ہے, دلیل ایمان نہیں. یہ بات سمجھے, کلمہ ذریعہ ایمان ہے, دلیل ایمان نہیں. میں دوسرے اقبال میں رہتا ہوں, ایک سواری پر میں بیٹھ کے یہاں پر آیا, میں اپنے گھر سے چلا یہاں پہنچ رہا ہوں. دلیل نہیں کہ میں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا, ہو سکتا ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی حادثہ پیش آ جائے. تو سواری ذریعہ ہے پہنچانے کا, دلیل نہیں ہے کہ میں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا. تو کلمہ ذریعہ ہے ایمان تک لانے کا, دلیل نہیں ہے کہ آپ مسلمان ہو بھی گئے یا نہیں ہو گئے. اگر یہ دلیل ہوتی تو قرآن حکیم فرقان حمید کا 63واں سورہ مبارکہ سورہ منافقون جو ہے اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے تو بہت تھے, نمازیں پڑھنے والے تو بہت تھے, لیکن رسول کو ماننے والے نہیں تھے. اس لیے رب کائنات نے سورہ منافقون نازل کی, فرمائے الا ذاکل منافقون قالوا صدوا انك رسول اللہ. اے حبیب, منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں نصدوا انك رسول اللہ, ہم آپ کو تحقیقا اللہ کا نبی مانتے ہیں. اللہ یعلم انک رسولہ اے میرے حبیب, اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے حبیب ہیں. لیکن پیارے حبیب, ہم ان کے دلوں کے راز کو جانتے ہیں, ہم ان کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں. رب کائنات فرمائے اللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ منافق آپ کو نبی نہیں مانتے, آپ کو رسول نہیں مانتے. معلوم ہوا کہ کلمہ تو پڑھتے تھے, کلمہ دلیل ایمان نہیں, کلمہ ذریعہ ایمان ہے. تو عزیز محترم, حضرت نبی پاک کی بارگاہ سے وہ نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. حضرت ابو بکر کے پاس چلو, حضرت ابو بکر کے پاس آئے, مقدمے کو پیش کیا. حضرت ابو بکر نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا چاہا کہ وہ یہودی بول پڑا کہ ابو بکر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ دینا, اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہو چکا, اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں ہو چکا ہے. کہا کہاں ہوا؟ کہا آپ کے رسول جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ میرے حق میں دے دیا, لیکن یہ مسلمان نہیں مانتا. آپ نے فرمایا جاؤ, جب رسول نے فیصلہ دے دیا ہے تو ابو بکر کی کیا مزاج ہے کہ رسول کے فیصلے پر فیصلہ کرے؟ جاؤ رسول کے فیصلے پر. وہ باہر آیا, کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا. منافق تھا نا, کلمہ پڑھتا تھا لیکن منافق تھا. مسلمان نما منافق جی. کہا میں نہیں مانتا. حضرت عمر کے پاس چلو. اب حضرت عمر کے پاس آ رہے اور جب آ رہے اور حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کیا. آپ غور فرمائیے, جب حضرت عمر کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہو رہا ہے, حضرت عمر بھی چاہتے کہ فیصلہ کرے کہ یہودی بول پڑا, اور اس نے کہا کہ اے عمر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا, اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے. کہا کہاں ہوا؟ کہا رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا, یہ نہیں مانتا. حضرت ابوبکر کے پاس کیسے؟ انہوں نے منع کر دیا, یہ پھر بھی نہیں مانتا. یہ آپ کے پاس آیا, کہا نہیں اس مقدمے کا فیصلہ میں. اب غور فرمائیے, اس کو کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ وابستگی کسے کہتے ہیں؟ والہانہ عقیدت کسے کہتے ہیں؟ جی, حضرت عمر فاروق اس بات کو سن کے برداشت نہ کر سکتے. آپ اندر گئے, تلوار لے کر آئے, تلوار کو بے نیام کیا اور کہا کہ جس فیصلے جس مقدمے کا فیصلہ رسول کر دے, اس فیصلے کا مقدمہ عمر نہیں کر سکتا. ہاں عمر کی تلوار کرے گی کہ تو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا, تو عمر آج تیرا فیصلہ کر دے گی. آپ اس کی گردن پہ تلوار ماری تو اس کا سر ایک طرف تھا, دھڑ ایک طرف تھا اور وہ سڑپ رہا تھا. معلوم ہوا کہ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے رسول میں اتنے سرکار ہو چکے تھے کہ جو رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن کیسے ہوگا, وہ تو مرتد ہو جاتا ہے. آپ نے اسے قتل کر دیا. جب کر دیا تو منافقین نے شور و غو کا بچا کہ عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا, مسلمان کو مار دیا. اب جب مار دیا ہے تو قصاص بھی ہوگا, نہیں پروردگار عالم دل مزدہو کے قربان جائیے. رب کائنات قرآن حکیم میں آیہ کریمہ نازل فرما دی, اور آیہ کریمہ جب نازل ہوئی فرمایا فلا ورب کے لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینہم, اے رسول قسم ہے آپ کے پروردگار کی, قسم ہے آپ کے رب کی, ایمان ہو نہیں سکتا جو آپ کو اپنے معاملات سے ذاتی میں اپنا حکم تسلیم نہ کرے. پہلے آپ کو سیدھی فراہم اعلیٰ حضرت کے نظریہ آپ کے سامنے خود بخود آئے گا, آپ سمجھیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا قدم اٹھایا تھا اور ہندوستان کی سرزمینی میں اس کے رسول بھی آپ نے پیش کیا, اس کا مقصود کیا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا, قتل کر دیا, اور رب کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب جو تیرے حکم کو نہیں مانتے وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے, تو فیصلہ فرما دے اور وہ دل سے آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا. معلوم کہ حضرت عمر کا اس کو قتل کرنا جو ہے وہ گناہ نہیں تھا بلکہ علم ایمان تھا. محبت میں قتل کر محبت رسول میں عظیم محترم یہ اکابرین کا یا سلاف کا نقطہ نظر ہے. جناب رسول حضرت امام یوسف مصری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے ہیں, گفتگو ہو رہی ہے, کھانے کا وقت ہوا, دسترخوان سنا گیا. جب دسترخوان سنا گیا تو بہت سے لوگ ایک ساتھ اٹھا دیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, امام یوسف نے پوچھا کیا بات ہے, آپ کھانا نہیں کھا رہے, سبزی ہے نا, لوکی سمجھتے ہیں, جی لوکی, کہاں میں لوکی پسند نہیں کرتا, سبا پر ہے, طبیعت پر ہے, بہت سبزی ہم نہیں پسند کرتے, فلسطی نہیں پسند کرتے, فلسطی اب بھی سبا پہ ہے, لیکن امام جی سن رہے پسند ہے تو پسند نہیں کرتا. آپ کو کلمہ نکالی, کہا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا ورنہ میں صرف گردن جھوٹا کر مسری ان کی پسندی کا اظہار کرتا ہے. تو وہاں کے مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کو پسند ہے اس کے خلاف دبا بھی نہیں گوڑ بھی نہیں کر سکتا, کہ جائے کہ رسول کی ذات والا سوار پر اگر مومن ہو کر اعتراض قائم جب کرے, رسول کے اختیارات پہ اعتراض کرے, رسول کی ذات پہ اعتراض کرے, رسول کے علم غیب پر اعتراض کرے, لیکن ہو نہیں سکتا. عظیم محترم اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب خدیجہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, تو آپ اسے کیا مانیں گے, کیا کہیں گے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے تھا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, تو عزیز محترم اگر وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کو ایمان دیوار کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کیا اس کا کلمہ پڑھنا, اس کا کلمہ پڑھنا اس پہ ہوگی؟ سن کے علم کا انکار کیا ہے. اور مومن کی تعریف جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یؤمنون, وہ ہے مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. اور غیب کیا ہے؟ غیب اللہ کی ذات ہے, غیب ملائکہ کی ذات ہے, کتب سماوی کی کتب سماویاں ہیں, غیب جو ہے قیامت ہے, غیب جو ہے غیب اثر ہے, غیب یہ ہے کہ ہمارا اٹھائے تمام باتیں عالم غیبت کی ہیں. قیامت تو باللہ ہے, وہ ملائکہ ہی, وہ کتب ہی, وہ رسول ہی, وہ یوم الاخرہ, وہ قدر خیر ہی, وہ سب ایمان لایا میں اللہ پر, اللہ کے ملائکہ پر, اللہ کی کتابوں پر, اللہ کے انبیاء پر, اور خیر و شر پر بھی ایمان لایا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی ایمان لایا. یہ تمام باتوں کا تعلق جو ہے وہ غیب ہے. اس سے پردہ اٹھانے والا کون ہے, بتانے والا کون ہے, کس نے کہا کہ خدا واحد لا شریک ہے, تو بتانے والی سبق کی ہے کہ اپنی زبان سے فرماتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ, اے لوگوں کہو لا الہ. تو صاحب یہی ایمان ہوا نا, آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر غیب پر ہی نہ آئے گا ایمان کیسے چلائیں گے؟ اس لیے ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا, شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو, ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا. سارے فرمان عظیم ہے قرآن میں, لا تدرك الابصار وهو يدرك وهو لطیف الخبیر, تم اللہ کو نہیں, تیر بھی ہے خبیر بھی ہے, اس لطیف و خبیر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. مانا کیسے؟ رسول نے فرما کہ یا ایھا الناس لا الہ الا اللہ, اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ. اس مقدمے کے شاہد کون ہیں, اس مقدمے کے شاہد کون ہیں, اس مقدمے کے گواہ کون ہیں؟ کسی گواہ وہ فرماتے کہ اللہ واحد لا شریک ہے. اس لیے آپ کلمہ پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت اشھد ان لا الہ الا اللہ. یہ ہے ایمان کی بنیادی باتیں. اگر ہمارا ایمان رسول اکرم فخر بنی آدم کے علم پر نہ ہو، آرفات پر نہ ہو، جی آپ کی ذات مبارکہ پہ نہ ہو، آپ کو ہم یہ بحث چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں، ان جیسے ہیں، ان جیسے ہیں. دیکھیے عزیز محترم، اگر قرآن حکیم سے پوچھا جائے تو قرآن حکیم رب کائنات کے ایک مقام پہ بڑی پیاری بات کہی، آئے مکہ بار بار آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم جیسے بشر ہیں، آپ ہماری طرح بشر ہیں. اے میرے حبیب کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، مثلکم میں تمہاری مثل جسمانی اعتبار سے تمہاری مثل ہوں، بشر ہوں، لیکن سنو مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ سے خدا کی وحی آتی ہے، جسے خدا کی وحی آئے وہ خدا کا نور ہے، خدا کا رسول ہے، تم جیسا بشر نہیں ہے. عزیز محترم، سرزمین ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں بھی اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو رہا ہے. اگر بات میں چھوڑوں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جناب نبی پاک صاحب الرحمۃ اور آپ کے دین کے خلاف جب بھی کسی نے حضرت سرائی کی ہے تو اہل عقیدت نے، اہل عشق نے، اہل محبت نے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا. مطلب سر اس سے ہجری میں ایک نظریہ باطل لایا گیا، اشارے میں بات کروں، ایک نظریہ باطل لایا گیا تھا جو اصول کے منافی تھا، جو شریعت کے منافی تھا، تو خان بازۂ رسالت کے چشم و چراغ اس نظریے کام کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے میدان میں آ گئے اور کہا کہ نہیں، یہ اسلام کے نظریے کے خلاف ہے، ہم کسی باطل کی کر سکتے تو نہیں مان سکتے، کسی باطل کو نہیں مان سکتے. اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہود و نصارہ کی سازش سے قرآن حکیم کی ابدی حیثیت کو ختم کرنے کی سازش کی گئی اور قرآن کو مخلوق قرار دیا گیا کہ یہ قرآن جو ہے یہ خلق کیا گیا ہے، مخلوق ہے، تو اس وقت کے امام حضرت امام احمد بن حنبل میدان میں آ گئے اور کہا کہ نہیں، ہم نظریہ قرآن کو بچائیں گے، اس لیے کہ قرآن جو ہے مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام کو متکلم سے تعلق ہوا کرتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، تو میرا کلام، میری گفتگو ہے، میرے منہ سے، میری زبان سے جو الفاظ خارج ہو رہے ہیں میرا کلام ہے. معلوم ہے کہ اس کا تعلق میری ذات سے ہے، قرآن کا تعلق رب کائنات کی ذات سے ہے. رب کائنات نے قرآن کو چھاپا نہیں ہے، رب کائنات نے قرآن کو پرنٹ کیا نہیں ہے، رب کائنات نے قرآن کو پیدا نہیں کیا ہے، خلق نہیں کیا ہے، یہ خالق کا کلام ہے. تو خالق جو ہے غیر حادث ہے، تو خالق کا کلام بھی غیر حادث ہے. اس لیے فرمایا کہ نسل و نسل نہ ذکر ان نسل حاضر، قرآن ہمارا ذکر ہے، اس کے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں کہ قیامت تک رہے گا. سمجھیے، قیامت تک رہے گا. اور معتزلہ نے قرآن حکیم کی ابدی حیثیت کو تار تار کرنے کے لیے، مسلمانوں کے عقیدہ حق کو ختم کرنے کے لیے ایک باطل نظریہ پیش کیا. تو مانو جب بھی باطل نظریہ پیش کیا گیا ہے، اہل حق نے، اہل ایمان نے، اہل عشق نے، اہل محبت نے باطل طاقتوں کا مقابلہ کیا ہے. ہندوستان کی سرزمین ایک وقت وہ آیا کہ جب دربار اکبری اور دربار جہانگیری میں سجدہ تعظیمی کو ضروری قرار دیا گیا کہ دربار اکبر میں کوئی آئے تو پہلے بادشاہ کو کورنیش میں ڈالائے، سجدہ کرے. اس وقت کے جلیل القدر امام حضرت مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نظریے باطل کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہ ہمارا تو یقین محکم یہ ہے، کہ اگر ہمارا سر جھکے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، کہ اقرار ہم یہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار عالم ہمارا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تم سے ہی مانگتے ہیں. کیوں صاحب آپ کہتے ہیں نہیں پانچ وقت کی نماز میں افطاری سے کم کہیے نہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے مولا ہم ہیں، نظریہ ہمارا یہ ہے، اب ہم کسی غیر کے آگے جھک جائیں ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم اسے عظیم ہی کر لیں، تو عزیز محترم ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے. اسلام سے کسی کرنا اسلام کے منافی ہے، ایمان کے منافی ہے، دین کے منافی ہے. کسی حضرت سے مجدد صاحب کھڑے ہو گئے، کسی غیر کو سزا نہیں، کسی شہنشاہ کو سزا نہیں، کسی بادشاہ کو سزا نہیں. آپ نے سنا کہ پھر اکبر نے گوالیار، اور جب گوالیار کے قلعے میں ڈال دیا تو پھر آپ پہ سختیاں کی گئی، اور پھر آپ کو دربار بلایا گیا. تو ہماری جان بھی لے سکتا ہے، ہماری جان بھی لے سکتا ہے، لیکن ہم سجدہ تعظیمی کو تسلیم نہیں کر سکتے. اسلام کے نظریے کو مختلف عنوانات سے، مختلف اوقات میں بچانے کے لیے اپنی جفے سے باطل نظریے کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا ہے، کبھی قبول نہیں کیا. عزیز محترم، پھر ایک وقت ہوا آیا کہ جب انگریزوں کی سازش سے سرزمین نظریے کو سب و ساز کیا جانے لگا، اور رسول اکرم کی ذات سے بارہ سوار پر مختلف عطے، مختلف انداز سے مسلمانوں ہی نے رقیق حملے شروع کر دیے. میں کیا بتاؤں کہ آپ کیا پڑھے ہو، اور کس طریقے سے وہ تصویر کہ جنہوں نے عشق رسول کے خلاف باتیں کی، مقام مصطفیٰ کے خلاف باتیں کی، عظمت مصطفیٰ کے خلاف باتیں کی. عظیم محترم، اگر کوئی مسلمان رسول اکرم فخر بنی آدم کے متعلق یہ کہہ دے کہ رسول کا علم جو ہے وہ سبھی اور مجنون کے برابر ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کتاب کے لکھنے والوں نے کتاب لکھی گئی، حفظ الایمان نے کتاب آئی، اس میں یہ تحریر موجود ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ برداشت کیسے کر سکتے ہیں؟ اعلی حضرت کا قلم جو ہے وہ حرکت میں آ گیا، اور جب قلم حرکت میں آ گیا تو اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. اعلی حضرت نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، اعلی حضرت نے کسی کے پر تلوار نہیں اٹھائی، اپنے قلم کو خنجر خونخوار کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ جب کسی کے قلم سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں معاذ اللہ رسول اللہ کے لیے، تو اعلی حضرت کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کہا کہ محبوب خدا کے لیے، آقا دو جہاں کے لیے، سید عالم کے لیے، کہ جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے، ہمیں اعمال ملا ہے، ہمیں نماز ملی ہے، ہمیں روزہ ملا ہے، ہمیں حج ملا ہے، ہمیں زکات ملی ہے، اعمال حسن ملا ہے، دین ملا ہے، قرآن ملا ہے، حتیٰ کہ رحمان ملا ہے، آج ہم اسی کے، آج کلمہ پڑھنے والے اسی کے ان پر تنقید کر رہے ہیں، تو اعلی حضرت برداشت کر سکے آپ نے قلم اٹھا کے فتویٰ صادر فرما دیا. کون کون سی کتابیں میں بتاؤں آپ؟ عظیم محترم، کتاب کے لکھنے والی کتاب لکھتے گئے، اپنے سومے باطن میں کسی نے تحت الناس لکھ دی، کسی نے براہین قاطعیہ لکھ دی، کسی نے وضع رشیدیہ لکھ دیا جی، کسی نے حفظ الایمان لکھ دی، اور رسول اکرم فخر بنی آدم جناب ختمی مرتبت کی شان کے خلاف وہ عبارتیں آئیں، تو اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بڑھ کر قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا، قوم کا اصلاح کا بیڑا اٹھایا، مسلمانوں کے سامنے نظریہ عشق رسول کو پیش کیا کہ سنو، جب تک کہ دل کی گہرائی میں عشق رسول اکرم فخر بنی آدم کا ضمیر موجود نہیں ہوگا، لاب تم نمازی کہلاؤ نمازی ہو نہیں سکتے، لاب تم نمازی کہلاؤ نمازی ہو نہیں سکتے، لاب تم سائم کہلاؤ سائم ہو نہیں سکتے، لاب تم حاجی کہلاؤ حاجی ہو نہیں سکتے، لاب تم عالم کہلاؤ عالم ہو نہیں سکتے. علم تو رسول کی ذات سے ملے گا، یہ اعمال رسول کی ذات سے ملے گے. اگر رسول کی ذات ہی پر تنقید کر دی ہے تو پھر علم کیسا، پھر اعمال کیسے، پھر ایمان کیسے؟ اس لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ محمد فاضل بریلوی نے ایک طرف اپنے قلم سے جہاد کیا ہے، قلم کا جہاد کیا ہے، کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے، یہ نہیں کہا کہ فلاں کو جا کے مار دو، فلاں کو ختم کر دو، نہیں، قلم سے جہاد کیا تاکہ پڑھنے والے اور سننے والے سن کر پڑھ کر اپنی اصلاح کر لیں. اصلاح کر لیں بھائی، یہ بات اگر غلط میرے منہ سے خدا نہ کرے نکل جائے، اور مجھے معلوم ہے کہ بات غلط ہے تو میں آپ سے توبہ, آپ کے سامنے توبہ کر لوں, معذرت کر لوں, اپنی اصلاح کر لوں. اور ایک یہ ہے کہ اگر باپ غلط بھی کہہ رہا ہے, وہ بھی کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اس ذات والا سوار کے لیے, اس ذات والا سوار کے لیے. اور جب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات نقطہ غلط ہے یا یہ بات غلط ہے, اور وہ تسلیم نہیں کرتا, اس پہ مصر ہو جاتا ہے, بلکہ وہ نہیں بلکہ اس کے ماننے والے, اس کے ماننے والے اتنی ضد پر ہیں کہ آج تک انہوں نے اس بات کو تسلیم ہی نہیں کیا, وہ اسی بات کو پیش کیے جا رہے ہیں کہ جناب رسول اللہ کو دو دیوار کے پیچھے کا مل نہیں. آل حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ رضا فاضل بریلوی کے قربان جائیے کہ سرزمین ہند سے, سرزمین ہندوستان سے آپ نے اس کے رسول کا درس جو ہے ملت مسلمہ کو. آل حضرت فاضل بریلوی کے متعلق آپ نے مختلف علماء اکرام سے یہ بات سنی ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا علم جو ہے وہ اتنا ضخیم ہے کہ اس کے متعلق اگر آپ اندازہ لگائیں کہ 56 علوم پر 1000 کتابیں ترجمہ, 56 علوم پر 1000 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی, اور ایسے ایسے علمی رتبے موجود ہیں کہ پڑھنے والا اگر پڑھ لے تو اس کی دین و دنیا بہتر ہو جائے. عزیز محترم, ایک اعتراض آتا ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی ہمارے مسلک کے امام, مسلک کے, بات کی سمجھ لیجیے اور یہ بات سن لیجیے اصلاح کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اعلی حضرت فاضل بریلوی مسلک کے اہل سنت کے بانی نہیں, مسلک کے اہل سنت کے موجد نہیں. نہ آپ سے یہ مسلک نکلا ہے, نہ آپ نے اس مسلک کو بنایا ہے, نہ اس مسلک کو جاری کیا ہے. اعلی حضرت مسلک اہل سنت کے محافظ ہیں, تحفظ کرنے والے ہیں. ہمارا مسلک اہل سنت کا وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر کا تھا, جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا, جو فاروق اعظم کا تھا, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت ہمارا مسلک وہ ہے جو حضرت امام حسن بصری کا مسلک ہے, حضرت غوث اعظم کا مسلک ہے, حضرت داتا گرم شریف حیدری کا مسلک ہے, حضرت خواجہ کریم نواز کا مسلک ہے, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مسلک ہے, حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی کا مسلک ہے. ہمارا مسلک وہ مسلک ہے جو حضرت بہاؤالدین چبند کا مسلک ہے. ہمارا تمام بزرگان دین کا, ہمارے اکابرین و اسلاف کا جو مسلک ہے وہی مسلک ہمارا ہے, اور وہی مسلک اعلی حضرت کا ہے. اعلی حضرت نے اس مسلک کا تحفظ کیا ہے اس دور میں کہ جس دور میں ہندوستان کی سرزمین کے رہنے والے بعض مسلمانوں نے آقا دوجہاں سید عالم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا سوار پر رقیق حملے کیے, آپ کی عظمت کے خلاف قدم اٹھایا, تو اعلی حضرت فاضل بریلوی سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے قوم کی اصلاح بھی کی اور صحیح نظریہ عشق بتایا کہ جناب رسول اللہ کے عشق کے بغیر تو ہم مومن ہی نہیں ہو سکتے, ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. عزیز محترم, اعلی حضرت 1856 میں, 1856 میں آپ پیدا ہوئے اور 1921 میں آپ نے وصال فرمایا, تقریباً 65 برس کا یہ عرصہ ہے. اور اس 65 برس کے عرصے میں آپ دیکھیے کہ کیسی کیسی نایاب کتابیں آپ نے تحریر, اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قربان جا کہ جنہوں نے ہمیں آج ہمارے بچوں کو اس میں ڈوبی ہوئی وہ بات دی ہے کہ جو ہمارے دلوں میں ایک روشن چرا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, ہمارے بچے کی منہ سے نکلتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ رحمت للعالمین ہیں, وہ جانے رحمت ہیں, یعنی رحمت کی بھی وہ جان ہے جی, وہ رحمت العالمین بھی ہیں اور وہ رحمت کی جان ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام, جو پوری کائنات پوری انسانیت کا حادی و رہنما ہے, اس حادی و رہنما میں اگر کوئی خامی ہے, اگر کوئی کمی ہے, اگر کوئی غلطی ہے تو پھر وہ حادی نہیں ہو سکتا. ارے حادی تو وہ ہے جو ہر تمام عیب سے پاک ہے, اور نبی کہتے اس کو ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا, جو کوئی فکر نہیں ہوتا. نبی بھی مان لیں اور نبی ان پہ تنقید بھی کر دیں, نبی بھی مان لیں اور نبی کے اندر حرامی بھی پیدا کر دیں. نہیں, حضرت مکرم آپ آخر دو جہاں سید عالم جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت بلند ہے, اور جب تک ہمیں حضور کا عشق حاصل نہ ہو جائے ہم صاحب ایمان ہو نہیں سکتے. آج سرزمین بریلی میں آرام کرنے والے اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا وہ نظریہ محبت اور نظریہ رسول جو ہے ایک ایک بچے کی زبان پر ہے. یہ عبدالحبیب صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ایک بھتیجا ہے, اس کا نام ہے مصطفیٰ رضا. مصطفیٰ رضا کی عمر تقریباً کوئی 5 یا 6 برس, اور اس کے زبان سے اعلی حضرت کے وہ کلام جو بڑے بڑے لوگ نہیں پڑھ سکتے, ایسی فصاحت و بلاغت سے یہ عشق کا نور کس کیفیت پر ہوگا. عظیم محترم اعلی حضرت کا بڑا احسان ہے مسلمانوں پر, ہند کے سرزمین کے رہنے والوں پر, پاکستان کی سرزمین میں رہنے والوں پر. اور آج اعلی حضرت کا وہ نظریہ اس کے رسول جو ہے ایک جگہ نہیں بلکہ پوری دنیا میں چلے جائیے, کہیں بھی چلے جائیے, آپ اپنے گھر سے نکلیں, پاکستان سے نکلیں, آپ یورپ میں جائیے, آپ امریکہ میں جائیے, جہاں بھی جائیں گے جب آپ محفل میلاد میں ہوں گے تو پھر آپ کو یہی سلام سننے کو ملتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اے محترم اعلی حضرت فاضل بریلوی کا وصال ماہ سفر کی 25 تاریخ کو ہوا, اور آج ماہ سفر سے ہم گزر رہے ہیں, ماہ سفر کی آج 13 تاریخ, جی ہم ماہ سفر سے گزر رہے ہیں. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا صاحب الدین فاضل بریلوی کو خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اعلی حضرت نے جو نظریہ عشق رسول ہمیں عطا کیا ہے ہم اسے اپنی زندگی کا حاصل بنا لیں, اور اعلی حضرت کی نظریے پہ کاربند ہو جائیں کہ خواہ ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو, اگر عشق رسول کے خلاف بات کر رہا ہے تو ہم اس کی بات کو ٹھوکر کے اپنے جوتے کی نوک جما لیں. اس لیے کہ اگر ہم رسول اللہ کی ذات والا تبار کسان نے اپنا سے گستاخی کرنے والے کو بھی اپنے قریب آنے دیں گے تو ہمارے ایمان کی خرابی پر اس لیے اعلی حضرت نے بڑی سختی بھی کی ہے. لوگوں نے کہا کہ اعلی حضرت کی طبیعت میں شدت تھی, شدت طبیعت میں نہیں تھی, عشق میں شدت تھی, طبیعت میں نہیں عشق میں شدت تھی. ایک آنکھ سے رسول یہ کینسر برداشت کر لے, جیسے میں نے بھی آپ سے بتایا کہ حضرت فاروق اعظم برداشت نہ کر سکے کہ رسول اللہ کے فیصلے پر وہ رسول اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا مسلمان ہو کر, تو آپ نے سلوار نکال لی اور سلوار سے اس مسلمان منافق کی گردن اڑا دی, اور آپ نے فرمایا کہ جو رسول کے فیصلوں پر ہمارے عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دی, اور پھر ربِ کائنات کی طرف سے وہ بشارت دی آگئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا کا فیما شجر بینہم. اے رسول قسم ہے تیرے رب کی کہ وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے پر کو قبول نہ کرے. تو محترم وہاں تو فیصلے کو قبول نہیں کیا جا رہا. آج اگر رسول اللہ کے سامنے کوئی گستاخی کرے اشارتاً کنایتاً تحریراً تقریراً, عزیز محترم وہ خواہ کتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو, کتنا ہی مبلغ کیوں نہ ہو, کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو, عزیز محترم وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں. ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت نے ہمیں یہی ذریعہ دیا ہے, ہم اعلی حضرت کا دن منا کر ان کی ذات والا تبار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور خراج عقیدت پیش کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں جنہوں نے ہمیں یہ نظریہ کس طرح فرمایا. اگر وہ اس زمانے میں اپنے قلم سے, اپنے افکار سے, اپنی فکر سے, اپنے جلوائش سے یہ جہاد نہ کرتے تو عزیز محترم آج نہ جانے ہم کہاں ہوتے, آپ کہاں ہوتے, ہمارے ذمہ میں کیا ہوتا. آج مسلمان تقسیم ہو چکا ہے, مسلمان تقسیم ہو گئے, باطل نظریات نے مسلمانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. اور آپ یہ بات سمجھ لیجیے کہ جب تک کہ ملت مسلمان ایک نظریے سے تاربند نہیں ہوگی وہ کامیاب و کامران ہو نہیں سکتی, چاہے کتنے میدان جنگ کیوں نہ پپا ہوگا. جب تک کہ نظریہ عشق رسول میں پوری ملت مسلمان, چاہے وہ پاکستانی ہو, چاہے وہ ہندوستانی مسلمان ہو, چاہے وہ افغانی مسلمان ہو، چاہے وہ چیچنیا کا رہنے والا ہو، بوسنیا کا رہنے والا ہو، کسوا کا رہنے والا ہو، فلسطین کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا ہو، شرم کا رہنے والا ہو، اردن کا رہنے والا ہو، مصر کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی مسلمان ہے، چین میں رہتا ہے، جاپان میں رہتا ہے، امریکہ میں رہتا ہے، برطانیہ میں رہتا ہے، جب تک کہ تمام مسلمانوں کی فکر ایک نہیں ہوگی اس کے رسول کے سلسلے میں، حضرت محترم وہ کچھ بھی ہو جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. آج مسلمانوں کی ناکامی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے جناب رسول اللہ کی محبت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، دامن کو چھوڑ دیا ہے، دامن رسول کو چھوڑ دیا ہے. دامن رسول کو پکڑ لے تو کامیابی ہمارے قدموں میں ہے. 308 مسلمانوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، 308 مسلمانوں نے جب دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا، اپنا وسیلہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارا وسیلہ کبریٰ ہے، یہ ذات موجود ہے، تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. تو محترم جب رسول کا دامن عشق پکڑ لیا، دامن محبت پکڑ لیا، تو میدان بدر کی پہلی منزل میں لشکر جرار کے مقابلے میں 308 مسلمان کامیاب ہیں. 300 مسلمان کامیاب ہو، 308 مسلمان کامیاب ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوئی، اللہ نے نصرت فرمائی. آج بھی اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہو تو یقینی بات ہے کہ ہم بڑے سے بڑے میدان کو سر کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا جب تک مسلمانوں کا عقیدہ صحیح تھا میدان سر ہوتے گئے، فتوحات آتی چلی گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل مواری میں تقریباً 12 لاکھ مربع میل کا علاقہ طے سر ہوا، فتح ہوا، اور کیسر و کسرا کے ساتھ ان کی ٹھوکروں میں تھے. عزیز مسلم آج کی وجہ ہے کہ آج ہم 57 ممالک تھے اسلامی اور آج بے دست و پا ہیں. کیوں؟ ہمارا رسول سے تعلق ختم ہو گیا ہے. رسول سے ہم نے تعلق ختم کر لیا. فقط کلمہ پڑھنے تک ہم مسلمان ہیں، فقط نماز پڑھنے تک مسلمان ہیں. آئیے کہ جذبہ اس کے رسول کو بیدار کیجیے. جب جذبہ اس کے رسول بیدار ہوگا تو آپ کا ایمان کامل ہوگا. جب ایمان کامل ہوگا تو طلب دنیا نہیں رہے گی، عیش پرستی نہیں رہے گی، بلکہ خدا پرستی ہوگی. اور آپ اپنی جان دے کر بھی اپنے ملک کا، اپنے وطن کا، اپنی مذہب کا، اسلام کا تحفظ کر سکیں گے. اور جب ہم عیش پرست ہو گئے، اللہ کے رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسادات کو چھوڑ دیا، محبت کے رسول کے جذبے کو چھوڑ دیا، تو مطلب پھر ناکام ہوتے چلے جائیں گے. آئیے چار حضرت یہی فلسفہ بتا رہے کہ آؤ اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے دنیا اور آخرت میں تو رسول کو ملجا ماوا بنا لو، رسول سے عشق کرو. عزیز محترم ان چند الفاظ کو آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے یہ بندہ حقیر حاضر ہوا، کیونکہ محفل مختصر وقت کے لیے ہے، اس لیے میں نے چند باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ اور جو میری معلومات میں ہیں علماء کرام آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. کل بھی علماء کرام تشریف لائیں گے، حضرت مولانا منظور صاحب بھی تشریف فرما ہے. میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے ممنون مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی محفل میں کچھ عرض کرنے کا موقع عطا کیا. عزیز محترم غور فرمائیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کے یہ سلام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، آج اس سلام کو بعض لوگ استعمال کر رہے ہیں. کچھ جماعتیں ہیں کہ جو ربیع الاول کے موقع پر سیرت النبی کے جلسے کر رہی ہیں، لیکن وہ اعلی حضرت کی سلام کے شعر کو لکھتے ہیں، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کام اس کے بغیر چل نہیں سکتا، جب تک اس ذات کا سہارا نہیں لوگے تم کامیاب نہیں ہوگے. آئیے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا کریم تمام مسلمانان عالم کو حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے. اور جب اس کے رسول ہے دل میں تو کیا وجہ ہے کہ اس کے صحابہ نہ ہو، کیا وجہ ہے کہ اس سے اہل بیت نہ ہو، کیا وجہ ہے کہ اس سے اولیاء کاملین نہ ہو. جہاں اس کے رسول نہیں ہے وہیں اس کے اولیاء کبار بھی نہیں. اس لیے بعض لوگوں نے اولیاء کبار کی بارگاہ میں جاننے کو بھی ناجائز قرار دے دیا، سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کو بھی ناجائز قرار دے دیا. اج محترم اس کے رسول کے جذبے کو بیدار کیجیے، یہی ایمان ہے اور اسی پہ ہم سب کا آخری وقت کامیابی و کامرانی سے طے ہوگا. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کسی بھی نجات فرمائے گا. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ملت مسلمہ کو حضور اقدس